Book 2 71 71 إرادة شيء Querer qualquer coisa ماذا تريدون؟ O que vocês querem fazer? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vocês querem jogar bola? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vocês querem visitar amigos? يريد Querer, desejar, gostar. لا أريد أن أأتي متأخرا. Eu não quero chegar tarde. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Eu não quero ir. أريد أن أذهب إلى البيت. Eu quero ir para casa. أريد أن أبقى في البيت. Eu quero ficar em casa. أريد أن أكون لوحدي. Eu quero ficar sozinho. هل تريد البقاء هنا؟ Você quer ficar aqui? هل تريد أن تأكل هنا؟ Você quer comer aqui? هل تريد أن تنام هنا؟ Você quer dormir aqui? هل تريد أن تغادر غدا؟ Você quer partir amanhã? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Você quer ficar até amanhã? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Você quer pagar a conta só amanhã? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Você quer ir à discoteca? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Você quer ir ao cinema? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Você quer ir ao café?